حقیقت کی پردہ کشائی۔ پچھلی بحث سے یہ بات تو صاف ہو گئی کہ قرآن مجید میں مسئلہ جبر و قدر کے متعلق جو اشارات مختلف مواقع پر کیے گئے ہیں، ان میں در حقیقت کوئی تنافذ و تعارض نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال پھر بھی باقی رہ گیا، اور وہ یہ ہے کہ مخلوقات عالم میں انسان کی وہ کون سی امتیازی حیثیت ہے جس کے لحاظ سے ایک طرف تو وہ تمام موجودات کی طرح خدا کا محکوم ہے، قوانین خداوندی میں جکڑا ہوا ہے، مجبور ہے، اور دوسری طرف اپنے افعال میں خود مختار بھی ہے، اپنے اعمال کا ذمہ دار بھی ہے، اپنی حرکات و سکنات کے لیے جواب دہ بھی ہے، اور جزا و سزا کا مستحق بھی ہے۔ نیز جب انسان کا حال یہ ہے اور اس کی زندگی میں جبر و اختیار اس طرح ملے جلے ہیں، تو عدل کیوں کر ممکن ہے؟ اس لیے کہ صحیح انصاف کے ساتھ جزا و سزا کا فیصلہ کرنا بغیر اس تحقیق کے ممکن نہیں ہے کہ انسان کے افعال کی ذمہ داری خود اس پر کس حد تک ہے، اور ذمہ داری کی تشخیص بغیر یہ معلوم کیے نہیں ہو سکتی کہ اس کے افعال میں اس کے آزادانہ اختیار کا کتنا حصہ ہے۔ اس مسئلے کی تحقیق کے لیے جب ہم قرآن مجید پر نظر ڈالتے ہیں، تو اس سے ہم کو ایک ایسا تشفی بخش جواب ملتا ہے جو دنیا کی کسی دوسری کتاب اور دنیا کے کسی انسانی علم و فن سے نہیں ملتا۔ مخلوقات میں انسان کی امتیازی حیثیت۔ قرآن ہمیں خبر دیتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے دنیا میں مخلوقات کی جتنی انواع موجود تھیں، وہ سب اپنی فطرت کے لحاظ سے عطاءت کیش واقع ہوئی تھیں۔ اس کلیے سے صرف جن مستثنی ہیں، جن کا مسئلہ یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی زندگی میں بھی جبر و اختیار کی آمیزش ہے، اور ان کے اعمال کا ایک حصہ ایسا ہے جن میں وہ مختار اور جواب دہ ہیں، لیکن بہرحال وہ ان خصوصیات کے حامل نہیں ہیں جن کی بنا پر انسان کو زمین کی خلافت دی گئی ہے۔ اختیار اور ارادے کی قوت سرے سے ان کو دی ہی نہیں گئی تھی، ان کا کام صرف یہ تھا کہ جس کے سپرد جو خدمت کر دی گئی ہے دی گئی، اس کو وہ ایک قانون اور ایک نظام کے مطابق ذرہ برابر سرکشی کیے بغیر بجا لاتا رہے۔ ان میں سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے، جن کے متعلق حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، سورۃ تحریم آیت 6، جو کچھ اللہ ان کو حکم دیتا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس طرح اجرام فلکی کی عظیم و شان ہستیاں تھیں جن کا حال یہ تھا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورہ یاسین آیت 38-40۔ سورج اپنے مستقر کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ ایک زبردست صاحب علم کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی پہلی کجی کی طرف پلٹ آتا ہے، نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، نہ رات کی یہ مجال ہے کہ دن سے پہلے آ جائے، سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یہی حال آسمان اور زمین کی دوسری مخلوقات کا تھا، کل له قانتون، سب اس کے تابع فرمان ہیں، سورہ روم آیت 26، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، سورہ الانبیاء آیت 19-20، اپنے رب کی بندگی سے نہ سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں، شب و روز چاکری میں دوڑ رہے ہیں، ذرا دم نہیں لیتے۔ پھر اللہ نے چاہا کہ اپنی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے کسی کو اپنی وہ امانت سپرد کر دے جو اس وقت تک کسی کو نہ دی گئی تھی، چنانچہ اس نے وہ امانت آسمان اور زمین کی مخلوقات میں سے ایک ایک کے سامنے پیش کی، اور ہر ایک نے زبان حال سے اپنی ناقابلیت اور اپنے عدم تحمل کا اقرار کیا۔ آخرکار اللہ نے اپنی تخلیق کا جدید ترین ایڈیشن نکالا جس کا نام انسان ہے، اور اس نے بڑھ کر وہ بار امانت اٹھا لیا جس کے اٹھانے کی صلاحیت اور ہمت کسی مخلوق میں نہ تھی۔ اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ سورہ الاحزاب آیت 72۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے آگے پیش کیا، مگر انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، یقیناً وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور نادان ہے، یعنی کہ اتنا بڑا بار امانت اٹھا کر اس کی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا۔ یہ امانت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی صفات علم، قدرت، اختیار، ارادہ اور فرما روائی کا اپرتو جو اس وقت تک کسی مخلوق پر نہ ڈالا گیا تھا، جس کے قبول کرنے کی صلاحیت نہ فرشتوں میں تھی، نہ اجرام فلکی میں، نہ پہاڑوں میں، نہ دنیا کی کسی مخلوق میں۔ وہ صرف انسان تھا جو اپنی فطرت کے لحاظ سے اس پرتو کا مستعمل ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے یہ بار امانت اٹھا لیا، اور اسی لیے وہ اللہ کی خلافت و نیابت کے منصب پر سرفراز ہوا۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، سورہ البقرہ آیت 130۔ اس بار امانت کے حامل اس خلیفۃ اللہ فی الارض کی امتیازی خصوصیت جس کی بنا پر دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز ہو گیا ہے، یہ ہے کہ وہ طبعاً اطاعت کیش نہیں بنایا گیا ہے۔ یہ بات متعدد آیات قرآنی سے ثابت ہوتی ہے، مثلاً وَلَوْ شَاءَ رَبَّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سورہ یونس آیت 99، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، سورہ الانعام 107 وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا خود یہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان کو زبردستی شرک سے روکے اور ایمان پر مجبور کرے۔ اس کو عام مخلوقات کی طرح نظام کلی کے تحت قوانین و حدود الہی کا پابند بنانے کے ساتھ ایک ایسی قوت بھی عطا کی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ بخلاف دوسری مخلوقات کے ایک خاص دائرے میں مجبورانہ اطاعت سے آزاد ہے، اور اتنا اختیار رکھتا ہے کہ چاہے اطاعت کرے اور چاہے سرکشی اور نافرمانی کرنے لگے۔ یہ ایسا فرق ہے جو کلام الہی میں تدبر کرنے والے کو صاف نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو انسان کے سوا کسی اور ایسی مخلوق کا نشان نہ ملے گا جس کی طرف اطاعت اور عصیان، فرما برداری اور نافرمانی، حدود اللہ کی پابندی اور ان حدود سے تجاوز دونوں کی نسبت دی گئی ہو، اور جس کی اطاعت پر جزا اور عصیان پر سزا کے مرتکب ہونے کا ذکر کیا گیا ہو۔ وہ انسان ہی ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سورہ البقرہ آیت 22۔ جو لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، سورہ الاعراف آیت 77۔ انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، سورہ النساء آیت 60۔ چاہتے ہیں کہ طاغوت کے پاس اپنا مقدمہ لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس سے کفر کریں۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، سورہ الاعراف آیت 160۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، سورہ النساء آیت 13-14۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گا۔ یہ اور ایسی ہی بے شمار آیات ظاہر کرتی ہیں کہ انسان میں بخلاف دوسری تمام مخلوقات کے ایک ایسی قوت موجود ہے جس سے وہ اطاعت اور سرکشی دونوں پر قدرت رکھتا ہے، اور اسی قوت کے صحیح یا غلط استعمال سے فلاح یا خسران ثواب یا عطاب انعام یا غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ ہدایت و ضلالت۔ قرآن اس مسئلے کو اور زیادہ کھول کر بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا نے انسان کی فطرت میں بھلے اور برے دونوں کی تمیز ودیت فرما دی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ الشمس آیت 8۔ اس کو فجور اور تقوی دونوں کا الہامی علم دیا، اس کو نیکی اور بدی دونوں کے راستے بتا دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سورہ البلد آیت 10۔ ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے، پھر اس کو اختیار دے دیا کہ جس راہ کو چاہے اختیار کرے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، سورہ الدہر آیت 29۔ جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، سورہ کہف آیت 29۔ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ایک طرف اس کو بہکانے کے لیے اس کا ازلی دشمن شیطان موجود ہے، جو بدی کی راہ کو مزین کر کے اسے دکھاتا اور اس کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سورہ الحجر آیت 39۔ ابلیس نے کہا، اے رب، تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے تو اب میں بھی ان کے لیے زمین میں خوش نمائیاں دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ اور دوسری طرف اللہ کی جانب سے رسول بھیجے جاتے ہیں، کتابیں نازل کی جاتی ہیں تاکہ انسان کو نیکی کا سیدھا راستہ بدی کی راہ سے ممتاز کر کے دکھائیں۔ جاءتہم رسلہم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر، سورہ فاطر آیت 25۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی دکھانے والی کتاب لائے۔ اس طرح انسان کے اندر اور اس کے گرد و پیش مختلف قوتیں ہیں، جن میں سے کوئی اس کو بدی کی طرف کھینچنے والی ہے اور کوئی نیکی کی طرف۔ ان قوتوں کے درمیان موازنہ کرنے کے لیے اس کو سمجھ بوجھ دی گئی ہے، اپنی راہ آپ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی ہیں، اور اتنی قدرت دی گئی ہے کہ وہ جس راہ کو پسند کرے اس پر چل سکے۔ اگر وہ بدی کی راہ کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کی تمام طبعی قوتوں اور ان خارجی اسباب کو جو اس کے نصیب میں لکھ دیے گئے ہیں ان کا تابع فرمان بنا دیتا ہے، اور یہ راہ اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ راہ بھی اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، سورہ اللیل آیت 5-10۔ پس جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کیا اور نیکی کی تصدیق کی، اس کے لیے ہم سہل راستہ میسر کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور استغنا برتا اور نیکی کو جھٹلایا، اس کے لیے ہم تنگی کی راہ میسر کر دیں گے۔ جو شخص گمراہی اختیار کرتا ہے اس کے ضمیر میں ایک الہی قوت پھر بھی موجود رہتی ہے، جو اس کو راہ راست کی طرف دعوت دیتی رہتی ہے، مگر جب وہ اپنی کجروی پر اصرار کرتا ہے تو یہ قوت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور ضلالت کی بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، سورہ البقرہ آیت 10۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، پھر اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے جب اس قوت کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا اور اس کے دل، آنکھوں اور کانوں پر ایسی مہر لگ جاتی ہے کہ وہ حق بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ حق کی روشنی کا ادراک نہیں کر سکتا، حق کی آواز سن نہیں سکتا، اور ہدایت کے تمام راستے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، سورہ البقرہ آیت 7۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، مگر اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کا اختیار اور اس کی آزادی غیر محدود ہیں، اور اس کو کلیتاً وہ اختیارات تفویض کر دیے گئے ہیں جو قدریہ نے فرض کر لیے ہیں۔ ہرگز نہیں، انسان کو جو کچھ اختیار دیا گیا ہے وہ یقیناً ان قوانین کے متحت ہے جو اللہ نے تدبیر کلی اور تدابیر جزئیہ کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، اور جن کے تحت یہ سارا کارخانہ قدرت چل رہا ہے۔ کائنات کے نظام میں انسان کی قدرت اور اس کی روحانی، نفسانی اور جسمانی قوتوں کے لیے جو حدیں اللہ نے قائم کر دی ہیں، ان میں سے وہ ایک بال برابر بھی تجاوز کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پس یہ حقیقت اپنی جگہ پر قائم ہے کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، سورہ القمر آیت 49۔ ہم نے جو چیز بھی پیدا کی ہے ایک اندازے پر پیدا کی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، سورۃ طلاق آیت 3۔ اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ وہو القاہر فوق عبادہ، سورۃ الانعام آیت 18۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، عدل اور جزا و سزا۔ یہیں سے یہ نقطہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ حقیقی عدل کرنے والا بجز خدا کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ حدود جن کے دائرے میں انسان کو اختیار حاصل ہے خدا ہی کی قائم کی ہوئی ہیں، اور خدا ہی اس حقیقت کا جاننے والا ہے کہ انسان کے اعمال میں اس کے اپنے اختیار کا حصہ کتنا ہے۔ اس نے جن حدود سے انسان کے اختیار کو محدود کیا ہے ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے حدود وہ ہیں جو تمام نوع بشری کے لیے من حیث المجموع قائم کیے گئے ہیں، اور دوسری قسم کے حدود وہ ہیں جو ہر شخص کے لیے فردن فردن مختلف طور پر مقرر ہیں۔ پہلی قسم کے حدود نوعی حیثیت سے تمام اولاد آدم کے اختیار کو محدود کر دیتے ہیں، اور دوسری قسم کے حدود ہر شخص کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہیں، اس لیے ان کے اعتبار سے ہر شخص کی زندگی میں اس کے اختیار اور اس کی مجبوری کی مقداریں جدا جدا ہیں۔ اپنے اعمال کے لیے انسان کا ذمہ دار ہونا اور اس کی ذمہ داری کے لحاظ سے جزا و سزا کا مترتب ہونا اسی مقدار پر موقوف ہے جس کو ہر شخص نے اپنے افعال میں استعمال کیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو تولنا، جانچنا اور ایسا ٹھیک ٹھیک حساب لگانا کہ ایک ذرہ بھر بھی کمی بیشی نہ ہو، دنیا کے کسی جج اور کسی مجسٹریٹ کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ محاسبہ و موازنہ صرف فاطر السماوات والارض ہی کر سکتا ہے، اور وہی قیامت کے دن اپنی عدالت کا اجلاس کرے گا۔ یہی بات ہے جس کی طرف کلام اللہ میں جگہ جگہ ارشاد کیا گیا ہے۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، سورۃ الاعراف آیت 8-9۔ اس روز وزن بالکل ٹھیک ٹھیک ہوگا، جن کے اعمال خیر کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ ظلم کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، سورہ غاشیہ آیت 25-26۔ ان کو ہماری ہی طرف آنا ہے اور ان کا حساب ہمارے ہی ذمے ہیں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورہ زلزال آیت 7-8. جو ذرہ برابر نیک عمل کرے گا وہ اس کا نتیجہ دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برا عمل کرے گا وہ اس کا نتیجہ دیکھ لے گا. قرآن مجید میں مسئلہ جبر و قدر پر بس اسی حد تک روشنی پڑتی ہے، اور اس سے وہ گتھیاں سلجھ جاتی ہیں کہ علوم طبیعہ اور علم الاخلاق کے مباحث میں بیان کی گئی ہیں. رہے وہ معبد الطبیعی مسائل جن میں فلاسفہ اور متکلمین الجھے ہوئے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ کے علم اور اس کی معلومات، اس کی قدرت اور اس کے مقدورات، اس کے ارادے اور اس کے مرادات میں کسی نوع کا تعلق ہے، اور اس کے علم سابق، ارادہ ازلی اور قوت مطلقہ کے ہوتے ہوئے انسان کس طرح با اختیار اور اپنے ارادے میں آزاد ہو سکتا ہے، تو ان مسائل سے قرآن نے کوئی بحث نہیں کی، اس لیے کہ انسان ان کو سمجھ نہیں سکتا.